Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda size ambalaj için çözümlerden bahsedeceğim. Bir kılavuz hazırlanmış, gayet de güzel, başarılı bir kılavuz. Küresel plastiğin yarattığı kirlilikle ilgili değil, çözümlerle ilgilenen bir kılavuz. Bu kitap işletmelerin ambalaj için döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşma yolunda yenilik yapmalarına yardımcı olacak pratik bir kılavuz olarak tasarlanmış. Vaka incelemeleriyle ambalaj için döngüsel ekonomi fikrine yeni başlayan pazarlamacılar, ürün tasarımcıları ve ambalaj mühendisleriyle deneyimli uygulayıcılar için pratik ambalaj ipuçları var bu kılavuzda. Ocak 2016'da Ellen MacArthur Vakfı Yeni Plastik Ekonomisi, Plastiklerin Geleceğini Yeniden Düşünmek adlı çığır açan bir rapor yayınladı. Plastik ekonomimizle ilişkili çevresel ve ekonomik olumsuzlukları ilk kez ortaya koyuyordu bu rapor. 2050 yılına kadar okyanusta ağırlık olarak balıktan daha fazla plastik olabileceğine dair tahminleriyle küresel manşetlerde yer aldı. Bugünlerde döngüsel ekonomiyi daha çok duymaya başladık. Döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı da dahil olmak üzere birçok küresel zorluğun temel nedenlerini ele almak için mevcut ekonominin semptomlarını tedavi etmenin ötesine geçen ve büyüme için daha iyi fırsatlar sunan daha büyük bir fikir. İnsanların aradığı çözümleri sunuyor. Ayrıca endüstriler arasında hızla ölçeklenebiliyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımının plastik kirliliği sorununun ölçeğiyle baş edebilecek tek çözüm olduğu artık yaygın olarak kabul edilmiş durumda. Tüm plastik sistemini yalnızca bu küresel zorluğun üstesinden gelmek için değil, aynı zamanda daha iyi büyüme sağlamamıza, hız ve ölçekte çözümler üretmemize olanak sağlayacak şekilde yeniden tasarlamamıza olanak tanıyor. Binden fazla kuruluş Ellen MacArthur Vakfı'nın bu vizyonunda buluşuyor. İhtiyacımız olmayan plastiği ortadan kaldırdığımız, yeni malzemeler ve iş modellerine yönelik yenilikler yaptığımız, kullandığımız tüm plastiği dolaşıma soktuğumuz, plastik için döngüsel bir ekonomi vizyonunda birleşti bu şirketler, kuruluşlar. Ayrıca küresel plastik ambalaj kullanımının %20'sinden fazlasını oluşturan işletmeler de bu vizyon doğrultusunda iddialı 2025 hedeflerini belirlediler. Bu kılavuz da bu hedeflere ve vizyona destek olmak için hazırlanmış durumda. Şimdi döngüsel bir ekonomiye ulaşmak için iki tür inovasyona ihtiyaç var. Bunlardan birincisi yukarı yönde inovasyon. Ürün ve hizmetleri tasarım aşamasında yeniden düşünen bir inovasyon. Örneğin bu yeni materyaller, ürün tasarımları veya iş modelleri geliştirmeyi içerebiliyor. Aşağı yönde inovasyon ise bir ürünü veya malzemeyi ilk kullanımdan sonra etkiliyor. Örneğin bu toplama, ayırma ve geri dönüşüm teknolojileri geliştirmeyi içerebiliyor. İlki yani yukarı yönde inovasyon yığınlarca atıkla başa çıkmak yerine bunların üretilmemesi yönünde çözüm üretiyor. Bir sorunun semptomlarından ziyade kök nedenine inip tedavi etmeyi, sorunu gerçekten ele alan bir çözüm bulmak için elzem. Bu bir sorunun temel nedenini ele almanın özü yukarı doğru hareket etmek demek. Döngüsel bir ekonomide yukarı akış inovasyonu bir yığın israfla nasıl başa çıkılacağına emek harcamak, zaman harcamak yerine ilk etapta israfın oluşmasını nasıl önleyeceğimizi araştırmamız anlamına geliyor. Farklı başlıklar, kapsamlar var. Bunlardan bir tanesi plastik kirliliğiyle mücadele. Ürünleri, malzemeleri ve hizmetleri yeniden tasarlayarak ilk etapta atık oluşmasını önlemek mümkün. Örneğin Latin Amerika'da faaliyet gösteren Coca-Cola'nın pet şişeler için yeniden kullanım modeli var. Yılda 1,8 milyar tek kullanımlık şişe üretimini engelliyor bu model. İkinci başlık müşterilerin istediği çözümleri sağlamak. Plastik kirliliği kamuoyunun dikkatini çekti ve müşteriler, satın alanlar, plastikler ve ötesinde gerçek çözümler sunan markaları giderek daha fazla ödüllendiriyor. Örneğin 2018'de Unilever'in sürdürülebilir yaşam markaları diğer markalarından %69 daha hızlı büyüyerek şirketin büyümesine %75 katkı sağladı. Diğer bir başlık iş fırsatlarını yakalamak. Atıkları tasarlarken ürünleri teslim etmenin yeni yollarını bulmak maliyet tasarrufu sağlayabiliyor. Marka sadakati ve kullanıcı rahatlığı gibi ticari faydalara yol açabiliyor. Örneğin plastik ambalajın yalnızca %20'sini tek kullanımlıktan yeniden kullanıma kaydırmak 10 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir yukarı yönlü yenilik fırsatı sağlıyor. Diğer bir başlık karbon emisyonlarını azaltmak. Atıkları tasarlayan birçok çözüm aynı zamanda karbon emisyonlarını da tasarlamış oluyor. Örneğin müşterilerin evde maden suyu yapmalarını sağlayan SodaStream var. Bu marka 2018'de PepsiCo tarafından satın alındı. Tek kullanımlık plastik şişelerde satılan maden suyuna kıyasla karbon emisyonlarını %87'ye kadar azaltıyor. Bir başka başlık yönetmelik değişikliğinden önce davranmak. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler plastik atıklarla mücadeleyi hedefleyen yasaları kabul ediyorlar ya da yasalar oluşturuyorlar, çıkartıyorlar. Şirketler yukarı yönlü inovasyonun gücünü benimseyerek bu yasaları beklemeden proaktif davranabilirler. Bir başka başlık yeni normale katılın. Global Taahhüt ve Plastik Paktı ağı aracılığıyla küresel olarak tüm plastik ambalajların %20'sinden sorumlu şirketler de dahil olmak üzere 1000'den fazla kuruluş Ellen MacArthur Vakfı'nın döngüsel ekonomi için ortak vizyonunun arkasında birleşmiş durumda. Bahsettiğimiz bu kılavuz küresel plastik kirliliğinin durumu hakkında bilgi vermeyi değil, pratik çözümler sunmayı hedefliyor. Araçlar, gerçekler ve gerçek dünyadan örnekler sunuyor. Plastikler için döngüsel bir ekonomi elde etmek için yukarı akış inovasyonu konusunda harekete geçirici, ilham verici ve güçlendirici çözümleri amaçlıyor. Üç bölüm var bu kılavuzda. Birinci bölüm zihniyet. Bu bölüm atıkları tasarlarken kullanıcılara değer sunmanın yeni yollarını belirlemek için yalnızca ambalajın kendisini değil, aynı zamanda ürünü ve iş modelini de yeniden düşünerek yukarı yönlü, yukarı akışı olan inovasyon zihniyetini tanıtıyor. İkinci bölüm 3 strateji. Burada 3 strateji var. 3 temel döngüsel ekonomi inovasyon stratejisine ulaşmak için yukarı yönlü inovasyon zihniyetinin nasıl uygulanacağını gösteriyor. Bunlar eleme, yeniden kullanım ve malzeme dolaşımı. 110'dan fazla inovasyon vaka çalışması ve referansla destekleniyor bu bölüm. Uygulamada nasıl göründüğünü gösteriyor, anlatıyor. Üçüncü bölüm gerçekleştirmek üzerine. Bu bölüm yukarı yönlü yenilik çabalarının başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyen 5 temel unsuru tanıtıyor ve yukarı yönlü kararların alınmasına ilişkin rehberlik sağlıyor. Yukarı yönlü inovasyon zihniyette bir değişim gerektiriyor. Fırsatın tamamını ortaya çıkarmak için ürün ve hizmetlerin bir kullanıcıya en iyi şekilde nasıl sunulacağını temel olarak yeniden düşünmeye yönelik artan ambalaj iyileştirmelerine odaklanmanın ötesine geçmek gerektiğini söylüyor. Atıkları tasarlarken kullanıcılara değer sunmanın yeni yollarını belirlemek amacıyla yalnızca ambalajın kendisini değil, aynı zamanda ürünü ve daha geniş iş modelini de yeniden düşünmeyi içeriyor. Devam edeceğiz bu kılavuzla ama şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Simply Red'den dinleyeceğiz. Earth in a Lonely Space. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ben Nurhan Keeler. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Simply Red'den Earth in a Lonely Space'i dinledik. Bir kılavuzdan bahsediyordum. Bu kılavuz Ellen MacArthur Vakfı'ndan. 1000'den fazla kuruluş Ellen MacArthur Vakfı'nın plastik için döngüsel bir ekonomi vizyonunun arkasında birleşti. Buna ambalaj kullanımının %20'sinden fazlasını gerçekleştiren işletmeler, kuruluşlar da dahil oldular. Vizyonlarını belirlediler. 2025 yılı hedeflerini belirlediler. Bu kılavuz bu hedeflere ve vizyona destek olmak için hazırlanmış. Bu kılavuz küresel plastik kirliliğin durumu hakkında bilgi vermeyi değil de pratik çözümler sunmayı hedefliyor. Kılavuzda da 3 bölüm var. Mindset, zihniyet bölümü var. Diğeri 3 tane strateji bölümü ve üçüncüsü de gerçekleştirmekle alakalı. Mindset, zihniyet, ambalajı yeniden düşünmekle alakalı. Bu alandaki inovasyonla alakalı. Atıkları tasarlarken temel ambalaj işlevini de sağlamak gerekiyor. Ambalaj konsepti, format, bileşenler, malzeme seçimi. Örneğin geri dönüştürülmeyen ambalaj formatlarından geri dönüştürülebilir ambalajlara geçmek veya tamamen farklı türde bir malzeme kullanmak. Yenilebilir olabilir, çözünebilir olabilir. Mesela bir noodle paketi görmüştüm erişte. Onun dış ambalajı böyle jelatin gibi gözüküyor ama aslında baharatlardan oluşan ince bir zar tabakası. Dolayısıyla hem erişteyi koruyor hem de eriştenin, noodle'ın baharatı, çeşnisi birlikte gelmiş oluyor. Yani paketle birlikte tencereye atıp kaynatabiliyorsunuz. Ürünü yeniden düşünmek önemli. Kullanıcı deneyimini korurken veya geliştirirken ambalaj ihtiyaçlarını değiştirmek için ürün tasarımı düzeyinde, yani formülasyonu, konsept, şekli, boyutu, yenilik yapmak anlamına geliyor. Mesela fiziksel bir üründen dijitale geçmek, sıvı bir üründen katı bir ürüne geçiş. Orada da ilk aklıma gelen örnek Lush diye bir kişisel bakım ürünleri üreten bir firma var. Eğlenceli ama adil üretim yapıyorlar ve doğayı da suistimal etmeyen ürünleri var. Onlar tablet şeklinde diş macunu yapmışlardı, diş tabletleri diyelim. Çünkü o diş macununun içinde yer aldığı tüp alüminyum folyolar çevreye gayet zararlı. Bu tabletleri yaparak cam şişelere koydular. Tabii cam şişenin kapağı plastik, onu da geri götürüp puan kazanabiliyorsunuz. İş modelini yeniden düşünmek önemli. Sistem tasarımı düzeyinde bunu yapmak. Örneğin ürünleri tek kullanımlık ambalajlar yerine yeniden doldurulabilir veya iade edilebilir ambalajlarda satmak ve üretimi yerelleştirmek. Dolayısıyla da küresel tedarik zincirlerinde sıklıkla ihtiyaç duyulan böyle karmaşık, genellikle daha az geri dönüştürülebilir ambalajlara güvenmeden tazelik sağlanabilir. Çünkü yerel olacaklar. Diğeri bir üç stratejiden bahsediyor. Yukarı yönlü inovasyon zihniyetinin nasıl uygulanacağını gösteriyor. Eleme yapmak gerekiyor, yeniden kullanım gerekiyor ve malzeme dolaşımı, geri dönüşümü önemli. 110'dan fazla inovasyon vaka çalışması ve referans içeren bir bölüm var kılavuzda ve uygulamaların nasıl göründüğünü de gösteriyor. Üçüncü bölümde ise gerçekleştirmek var. Bu bölümde başarılı yukarıya dönük inovasyon çabalarının temelini oluşturan beş temel bileşeni tanıtıyor. Bunlardan bir tanesi şirket çapında vizyon ve hedefler. Bunun için de şirketlere şunu tavsiye ediyor. Yani uzun vadeli bir vizyonu kamuoyuna açıklayın ve bu da mutlaka bir lider tarafından sahiplenilsin. Ayrıca bu lider düzeyinde belirlenen hedefler bireyler ve departmanlar için temel hedefler haline de gelmeli. İşletmelerin bunu başarabilmelerinin bir yolu bir şirketin uzun vadeli vizyonu hakkında iç iletişim yapması, bunu diğer departmanlara netlikle açıklaması ve diğer departmanların benimsemesini sağlaması. Girişimcilik kültürü de önemli. Yukarı akış inovasyonunda başarılı olmak için kuruluşların sınırları zorlayan fikirleri olan ve mevcut iş öncelikleriyle çeliştiğinde bile daha iyi ürünler yaratmanın veya yeni pazarlara ulaşmanın yollarını bulan iç girişimcilere, böyle tiplere ihtiyacı var. Ve bu kişileri de kişisel ilgi alanlarına yönelik projeler üzerinde çalışmaları için desteklemeleri, zaman ayırmalarını sağlamaları, işte geliştirme programları ve yarışmalar düzenlemeleri girişimcilik kültürünü destekliyor. Harici destek alabilir firmalar. Bu yukarı yönlü inovasyonun bazı yönleri çok büyük şirketleri bile aşabilir, konfor alanının dışında kalabilir. Pek çok şirket tamamlayıcı varlıklara ihtiyaç duyabilir, kaynaklara ihtiyaç duyabilir, beceri ve uzmanlıkları dışarıdan alabilir, STK'lardan geri bildirim de alabilir. Ve siloları kırmak da önemli. Silolardan kasıt da şu: teknik olarak daha büyük bir ekibin parçası bu silolar. Ancak kesinlikle gerekli olduğunda işlevlerinin dışındaki kişilerle iletişim kuruyorlar. Ancak bu gibi durumlarda ambalaj meselesinde, sürdürülebilirlik konularında bütün birimlerin birbiriyle etkileşim halinde olması, bu siloların kırılması ve birbirlerine destek olmaları, birbirlerinden haberdar olmaları bekleniyor. Sabırlı Sermaye diye bir bölüm var. Çok hoşuma gitti bu bölüm. Çünkü gerçekten sabır gerektiriyor bu tip şeyler. Yeni materyallerin, süreçlerin, teknolojilerin, iş modellerinin ve daha fazlasının geliştirilmesi zaman alabiliyor ve anında başarı çok nadir karşılaşılan bir şey. Başarısız olmaya da yer açmak gerekebiliyor. İyi finanse edilmiş bir inovasyon süreci ve yatırımın geri dönüşü için sabır gerçekten şart. Sabırlı sermaye birçok biçimde olabilir. İşte araştırma, geliştirme hibeleri alınabilir, insan kaynakları dahil olabilir. Ama gerçekten dönüştürücü inovasyonun zaman aldığına dair bir anlayışa da sahip olmak gerekiyor. Ve son olarak da tabii bu adımları nasıl atacağız? Bununla ilgili en önemlisi tanımlamak, yani neyi elde etmeye çalışıyoruz, belli bir ambalajla neyi hedefliyoruz, alternatif çözümün hangi işlevi sağlaması gerekiyor, peki olası çözümler ne böyle bir ambalaj için veya alternatif güçlü çözümler için. Bir de tabii değerlendirmek lazım bu tür çözümler. Sistem düzeyinde nasıl bir avantaj sağlıyorlar ve eksiklikleri neler, nasıl geliştirilebilirler gibi. Evet, bu Ellen MacArthur Vakfı'nın kılavuzundan bahsettim. Gerçekten çözüm sağlayan, pratik ipuçları içeren veya ilham veren çözümler sağlayan bir kılavuz. Bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.